Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. 2 dages velfortjent weekend til investorerne venter forude, men inden vi lukker og slukker helt, ja, så skal vi selvfølgelig se lidt fremad mod det, som venter os i uge 45. Det gør vi her i Millionærklubbens markedsudsigt. 10 minutter, der sætter dagsordenen for ugen, der kommer. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig her i studiet, der har jeg Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, godmorgen. Eller god eftermiddag, ja, det er vel sådan set lige meget. Aktieanalytiker hos Aktieinfo og er altså selvfølgelig også porteføljeforvalter i Millionærklubben. Lau, på den politiske front, der bliver den alt overskyggende nyhed vel i næste uge, at der er midtvejsvalg i USA. Hvor meget tror du, det kommer til at rykke rundt på markederne? Jeg må nok indrømme, jeg tror ikke, at det får så meget betydning, fordi det bliver nok sådan ret neutralt i udfaldet. Altså, der skal virkelig blive flyttet noget, hvor det bliver, altså man forestiller sig, at det blev en miskreditering af Trump-administrationen, at demokraterne gik voldsomt frem. Jeg tror egentlig, det bliver sådan lidt en non-event, hvor jeg i hvert fald ikke forberedte mig på, at der skulle ske store ulykker i USA, men det, altså det er jo klart, at hvis man tænker sig, at demokraterne for alvor rykkede fremad, så vil det jo blive vanskeligere for Trump-administrationen at komme med markante udspil i de næste 2 år. Mm. Så jeg må indrømme, jeg som udgangspunkt regner ikke med, at det er noget, der kommer til at forstyrre verden, men muligheden er der, ja. Til gengæld, så hvis man kigger lidt tilbage i historien, så har jeg lagt mærke til, eller det har jeg læst mig frem til, det er ikke noget, jeg selv har siddet og fundet på, Lau Svendsen, men det forlyder, at alle gangene efter midtvejsvalg, så er aktierne altså kørt opad. Ja, og det er jo, skulle være en af mønstrene i USA's præsidentshistorie, at de performer, aktiemarkedet performer godt i den sidste del af en præsidents, epoke. Men vi skal jo så huske her, at der har det jo været så det her næsten 50% ryk opad på aktiekurserne i løbet af de 2 år, Trump har været der. Og derfor kunne man jo sige, at hans fordelingskurve kunne måske nok blive lidt anderledes, fordi der er taget så meget forskud på tingene. Ikke? Og i virkeligheden, den analyse, jeg kan lave, vi sidder jo langt fra, men det er, at der er jo kun 2 ting, han har lavet, der for alvor batter noget. Det er, at de har sat selskabsskatten ned, og det er så andre mennesker, der skal betale på skatteunderskud, men de hjælper jo aktierne. Ikke? Mm. Og så det andet er, at de har jo lavet nogle regler om at hjemtage opsparet overskud i udenlandske selskaber, hvor de blev beskattet, når de kom hjem. Og det har han limpet på, og det gør jo, at selskaberne har fået større handlefrihed, og så kan flytte rum på pengene. De behøver ikke låne penge hjemme i USA og have penge stående uden for USA. Nu kan de ligesom clear det ud rigtigt, direkte. Og det er jo så en positiv faktor, men alt det andet har jo ikke ligefrem været særlig godt. Og vi kan også se noget andet, som jeg tror, man virkelig skal holde øje med, det er, at de siger jo, der er prisstigninger, så det ved noget på utallige varer i USA. Og det er jo sådan noget med tolden og komplikationer af produktion. Det er ikke kun told, det er også, at der er en hel masse produkter, der bliver flyttet rundt, hvor de skal laves ind af, og så bliver de dyre i transport, og der er forstyrrelser i flowet. Så altså, der bliver, han er sådan set inflationær, for at sige det lige ud, Trump. Og det har man ligesom ikke rigtig taget højde for, men de siger, at det vil knalde igennem til næste år 2019 på fuld kraft. Ja, det er vel også derfor, at Jerome Powell sidder og holder godt øje med renterne og sørger for at sætte renten op, sådan så at det ikke eksploderer fuldstændigt over deres økonomi. Ja, det er jo så, bliver jo hans, man kan jo sige, hvis præsidenten opfører sig mere vidtløftigt, så skal de jo være mere forsigtige, de er ligesom kontravægten på det. Ja. Så jo, men han er jo trods alt også ny i jobbet, ikke? Mm. Så han er måske ikke så parat til at indlede sådan noget, der ligner en krig, hvis han allerede i dag bliver beskyldt af Trump for at være destruktiv og antiproduktiv og alt muligt andet ved, at den smule, de har sat renten op, bremser hans egen politik i regeringen, så kan jeg ligesom sige, hvad så med, når de begynder rigtig at stramme, ikke? Ja. Lau Svendsen, der kommer også et hav af spændende regnskaber i næste uge, blandt andet fra et selskab, som det lige pludselig slår mig, vi egentlig ikke har talt så meget om her på det seneste i Millionærklubben. Vestas kommer med regnskabstal. Ja. Hvorfor er den ikke inde på jeres radar lige nu? Jamen, Vestas har jo sådan set jo egentlig klaret sig nogenlunde pænt godt igennem ordreindgangen er fint, men deres indtjening, den flader ud, og der har været sådan lidt signalforvirring om hvor godt gik det med tingene, fordi vel har de fået mange ordre, men priserne per ligesom produceret megawatt er jo blevet faldet gevaldigt, Og det er jo ligesom det, man frygter, at der er dels lidt nogle mærkværdige udsving i USA, hvornår leverancerne kommer, fordi nogle gange indgår man en ordre, og så kan man ligesom fordele det ud over tid, hvornår de skal leveres. Og det andet er, at priserne altså er faldet. Så der har du jo nogle ting, du er op imod, men jeg tror, at Vestas kommer sådan set ret pænt igennem, fordi det er, man kan sige, mange virksomheder har jo, man siger, hvor er styrken i et selskab? Og der kan man sige, at Vestas' styrke ligger jo på at være en produktionsvirksomhed, som har styr over sit flow. Det er ikke sådan noget med, at jeg tror, vi har lavet noget, så det virker ikke rigtigt. De har jo gearet de her møller op til at kunne slæve nogle flere kilowattimer ud i forhold til, hvad de var. Altså ligesom givet dem lidt mere turbo på, kalder du det. Men det ser ud til, at det ligger inden for... der er ligesom ikke, der er ikke tekniske problemer. Det er jo det, vi alle sammen frygter. Men ja, den har stået lidt svagt i skyggen og ligger derhen på omkring 400, ikke? Men med sådan nogle spjæt en gang imellem. Ja, regnskabet altså fra Vestas på onsdag. Også regnskabet, det er så tirsdag fra Siemens Gamesa, så det er måske værd at holde øje med den også, hvis man er interesseret i, ja, i vind. Ellers så er der også regnskaber fra FLS, fra Norden, fra Pandora, William Demant. For bare at nævne nogle få af dem, der altså lægger tal på bordet i næste uge, Lars Svendsen. Og så en aktie, som du jo altså også holder meget øje med, går jeg ud fra, det er Matas. De kommer også med regnskab. Ja, det er rigtigt, og det er jo så et kvartal, der ikke er super, super duper. Det er super duper, er jo julekvartalet, som er begyndt nu, ikke? Men det der eftersommeren, det er ikke noget godt kvartal, og det er jo også hvad kan man sige, altså vi har jo stadigvæk hedebølgen der, ikke? Der rullede videre hen, så altså, man kan jo ikke blive med at købe solcreme, så solen stråler går ned. Så nej, du, jeg tror ikke, at Matas bliver noget specielt, og aktien er nu lige nu på ved at genvinde kraften for opadgående, ligger jo i 6,68. Men, jeg tror ikke, at jeg tror, det bliver sådan, at der er greb om det, men når det kører den rigtige vej, men det bliver ikke det her kvartal, der viser et brøl. Men du kigger jo på Matas, så vidt jeg husker, Lars Svendsen, på den måde, at nu er de ligesom begyndt at vende. Nu er de begyndt at få fart på. Hvor lang tid går der, før de sådan rigtigt er kommet op, der hvor du gerne vil have dem? Ej, jeg tror, det tager nok 2 år, og det vil så sige, at i 2019 bliver også sådan lidt i underkanten af, hvad det gerne skulle. Så i 2020 skulle de gerne stå rigtig godt, ikke? Og så har vi så den helt specielle ting, som også børsfolk er meget opsaget, det er jo, om deres internetsalg, altså online-forretning, om det kan komme til at blive sådan noget, der er sådan rigtig sparker afsted, eller det bliver sådan lidt... nu er de jo så begyndt rigtigt at få det til at... Så nu gør vi noget ved det og få det til at køre, så videre, men altså, hvornår begynder salget at køre? Fordi vi har jo også lige sådan nogle andre, der melder sig i det der felt, ikke? Fordi når du begynder på det der, så kan man jo også levere fra der er nogle store tyske forhandler også, som kunne tænke sig at gå ind, plus Amazon og alle de der, de kan jo lyde hvad som helst, ikke? Ja. Så det er den vej rundt, at man skal, eller jeg tror, at nogen frygter, at de ligesom har været for langsomme om at komme i fart, men nu er de dog begyndt, ikke? Ja. Lars Svendsen, ellers så er det også en uge 45, der bringer et hav af lakseregnskaber. Det er jo også noget, vi ynder at tale om i Millionærklubben. Er der nogle særlige selskaber, som har fanget dit øje inden for den her laksesektor? Ja, jeg gjorde det, jeg solgte min Austevoll, som ejer Lerøy Seafood, der også børsen, det er nummer 2 i Norge efter Marine Harvest, men jeg købte så i stedet for en, der hedder Scottish Salmon, SSC er koden, og det, jeg gearede ned, og så investerede jeg fortjenesten, kan du sige, i den, men det var fordi, at ligesom, at de har nogle andre måder, ligesom Bakkerfrost på Færøerne, de har sådan lidt anderledes måde, end alt det andet er jo norsk. Men så det er den, jeg egentlig holder mest øje med nu, fordi jeg har puttet nogle penge ind, og det går da heldigvis godt nok. Men altså, priserne har det meget godt, og så nu er vi så det her julesal og sådan noget. Men man kan jo sige, at de her aktier er altså også efterhånden temmelig pænt betalt. Vi har jo haft en optur her i år igen på alt det, hele branchen. Så jeg vil sige, at jeg vil egentlig ikke købe dem nu. Jeg vil mere tendere til måske at sælge dem og holde en pause og se, om man ikke var heldig, at de gav sig lidt, fordi der har været gevaldig optimisme på den sektor. Okay. Der er en mere laksesnak og selvfølgelig aktiesnak i næste uge, når vi er tilbage i Millionærklubben. Det er som altid alle hverdage mellem 9 og 10. Pas godt på jeres penge indtil da.